duur. Goedemiddag, het UWV wil af van de paarse krokodil. U weet wel, het symbool voor onzinnige bureaucratische regels die mensen onnodig in de problemen brengen. Maar ook die uitkeringsinstanties zien het aan hun eigen balies gebeuren. Komt er ook moeilijk vanaf. Je hoort er straks alles over in de Nieuwsbv. Nu eerst, de politie gaat opnieuw actie voeren. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Levi van Eck. Ja, daar gaan we het straks over hebben, want we proberen nog contact te krijgen met de politievakbond. Dus eerst online bank Bunk. Die bank heeft de beveiliging opgeschroefd. In een mail aan klanten schrijft het bedrijf dat er verschillende aanpassingen zijn gedaan. Zo worden betalingen nu 24 uur vastgehouden door de bank, zodat de rekeninghouder de betaling nog kan annuleren. Ook komt er een coulanceregeling waarbij getroffen klanten hun geld deels terug kunnen krijgen. Dat was eerder niet goed geregeld, vertelt redacteur Ellen Kamphorst. Bunk zegt nu dat ze dat proces van coulance gaan versnellen en ook vereenvoudigen, ook voor lopende gevallen. En dat zou dus kunnen betekenen dat deze mensen nu hun geld terugkrijgen. Nou, dat is natuurlijk nog allemaal afwachten, want deze mail is nu alleen aan klanten gestuurd. Ik heb ze zelf nog niet kunnen spreken. Het is afwachten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Onlangs publiceerde NOS en NRC dat tientallen Bunk-klanten voor miljoenen euro's zijn opgelicht door phishing. Oplichters konden hun slag slaan doordat veiligheidsmaatregelen die andere banken wel hebben bij Bunk ontbraken. De politievakbonden voeren al maanden actie en doen er komende dinsdag een schepje bovenop. Dan gaan de politiebureaus met een publieksfunctie 24 uur dicht. Maarten Brink, woordvoerder van de vier gezamenlijke politiebonden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de bonden voeren al actie dus voor een nieuwe regeling voor vervroegd uittreden. Wat willen jullie precies? Ja, dat klopt. We zijn in januari en maart ook al actiewezen voeren in Den Haag voor de RVU-regeling. Deze gaat stoppen en dat betekent dat politiemensen die zwaar werk doen niet eerder kunnen stoppen met hun zware werk. En daarvoor voeren we op dit moment actie. Ja, en dus gaan de politiebureaus met hun publieksfunctie dicht dinsdag. Wat zijn daar de gevolgen van? Ja, eerder zijn we al begonnen met acties door minder te bekeuren. Dus voor kleine vergrijpen wordt niet bekeurd. En nu gaan de politiebureaus 24 uur dicht in het hele land. En dat betekent helaas dat burgers niet terecht kunnen aan het politiebureau voor het doen van aangifte op dat moment. Tenzij het spoed is, want dan worden ze uiteraard gewoon geholpen. Ja, en als er al afspraken staan die dag? Ja, de afspraken die die dag gepland zijn en die geen spoedeisend karakter hebben, die worden afgebeld door de collega's van de politie. Kunnen mensen de politie nog wel bellen die dinsdag? Jazeker. Politiemensen leggen het werk niet volledig neer. Het politienummer voor niet-spoedeisende zaken en voor spoed 112, die blijven gewoon bereikbaar. Nu zijn niet alle politieagenten lid van de vakbond. Hoeveel politiebureaus gaan daadwerkelijk dicht, verwacht u? Nou, we hebben in Nederland op dit moment nog zo ongeveer een 200-tal politiebureaus. En de verwachting is, gezien de actiebereidheid, dat alle politiebureaus gesloten zullen zijn. Ook niet-leden van de vakbonden mogen actie voeren en wij verwachten dat ze dat ook doen. U komt er dus niet uit met het kabinet en de werkgevers. Wat als dat na dinsdag nog steeds niet lukt? Nou, wat we aangekondigd hebben is dat de intensiteit van onze acties op gaan schroeven. En dat we dus ook zwaardere acties gaan voeren. En dat betekent dat als er geen oplossing komt, dat we dat ook gaan doen. En aan wat voor acties moeten we dan denken? Ja, daarover hou ik meestal de kaart een beetje tegen de borst. Maar daarin moet u wel gaan denken aan werkonderbrekingen, bijvoorbeeld bij evenementen of andere zaken, waarbij politiemensen nogal massaal worden ingezet de laatste tijd. Komende dinsdag dus alle politiebureaus dicht. Maarten Brink van de vier politiebonden, dank u wel. Rusland heeft een Fransman aangehouden op verdenking van spionage. De man werkt voor een Zwitserse hulporganisatie, maar wordt door Rusland bestempeld als buitenlands agent. Volgens Rusland zou de medewerker van de NGO zich schuldig hebben gemaakt aan het verzamelen van informatie over militaire activiteiten in Rusland. Frankrijk noemt die beschuldiging onzin en zegt dat de Fransman op geen enkele manier voor de Franse staat werkt. Volgens president Macron heeft de arrestatie te maken met de toegenomen spanningen tussen Frankrijk en Rusland. VVD-leider Jesselgus is, ondanks het verlies van een zetel bij de Europese parlementsverkiezingen, tevreden met de uitslag. Gisteravond liet de exit poll zien dat de VVD van 5 naar 4 zetels gaat. Jesselgus zei vanochtend dat die 4 zetels een mooie basis zijn. Nou, of ik nou leider ben of niet, ik wil altijd winnen. Dat is evident. Daarvoor zit je in de politiek, om zoveel mogelijk draagvlak te halen. Om daarmee zoveel mogelijk van jouw ideeën uit te kunnen dragen. Maar als je ziet dat we nu in Nederland een coalitie vormen met een hoofdlijnakkoord, wat ongeveer het VVD-verkiezingsprogramma is, denk ik dat we het hier aardig doen. En als je ziet dat in Europa de liberale familie alleen maar sterker is geworden, denk ik dat we het ook aardig doen. Want de andere verkiezingen moeten nog plaatsvinden. Natuurlijk. Klopt, maar ik denk dat het een hele stevige basis is. En met onze zetels gaan wij daar sowieso aan bijdragen. Dus ja, dan zie ik, u kunt het me kwalijk nemen, maar ik zie hele mooie uitslagen. PVV-leider Wilders hoopt nog dat zijn partij in de definitieve uitslag van de Europese verkiezingen groter wordt dan GroenLinks-PVDA. Die uitslag wordt zondag pas bekend, als ook in de andere EU-landen is gestemd. Volgens de exitpoll krijgt de PVV 7 zetels en GroenLinks-PVDA 8, maar er is een foutmarge van 1 zetel. De VS heeft 10 drones van de Houthis uitgeschakeld in de Rode Zee. De drones waren afgevuurd vanuit Jemen en hebben volgens het Amerikaanse leger geen schade aangericht. De Houthis vallen sinds eind vorig jaar regelmatig schepen aan die banden zouden hebben met Israël. De Britse premier Sunak heeft veel kritiek gekregen na zijn vroege vertrek bij de D-Day-herdenking. Gisteren sloeg hij het middagprogramma in Normandië over, want hij had thuis een tv-interview over de verkiezingen. Sunak bood vanochtend zijn excuses aan. Nederland heeft vorig jaar flink meer hernieuwbare energie gebruikt. Het verbruik van onder meer biomassa, wind- en zonne-energie steeg volgens het CBS met 11%. Dat komt vooral doordat er veel meer windmolens en zonnepanelen zijn bijgekomen. Het NOS-journaal. Vandaag mogen Tsjechen en Ieren stemmen voor het Europees Parlement. Naast Nederland is er gisteren ook al gestemd in Estland, maar vanuit dat land is er nog geen exitpoll. Want in Estland werken de verkiezingen anders dan bij ons, zegt correspondent Christian Pauwe. Daar begonnen ze maandag al met stemmen, vooral online. Maar er zijn ook al de afgelopen dagen een aantal stembureaus open geweest. Vanaf vandaag zijn alle stembureaus open. En uiteindelijk kan er tot en met zondag gestemd worden in Estland. Volgens de laatste peilingen gaan de sociaaldemocraten aan kop. En het belangrijkste thema voor Estland is natuurlijk veiligheid en defensie, omdat ze aan Rusland grenzen. Zondag komt de definitieve uitslag van de Europese verkiezingen. Een Schotse vrouw wil $170 miljoen van streamingdienst Netflix, omdat zij de echte stalker zou zijn van Baby Reindeer. De hitserie vertelt het verhaal van komiek en barman Richard Gett, die te maken krijgt met een gewelddadige stalker. Fiona Harvey trad vorige maand naar buiten en vertelde dat ze naar aanleiding van Baby Reindeer met de dood is bedreigd. It's taken over enough of my life. I find it quite obscene. I find it horrifying, misogynistic. Some of the death threats have been really terrible online. People phoning me up. You know, it's been absolutely horrendous. Netflix noemt de serie Waar gebeurt, maar volgens Harvey zit hij vol leugens en is haar goede naam aangetast. Netflix stelt dat Gett het recht heeft om zijn kant van het verhaal te vertellen. En dan gaan we naar Rome, want in het Stadio Olimpico zijn vanochtend de Europese kampioenschappen atletiek begonnen. En in Rome is ook commentator Andy Houtkamp. Andy, wat is er tot nu toe allemaal gebeurd? Nou, veel, Levi, want er komen maar liefst in totaal 58 Nederlandse atleten in actie hier in Rome. 28 vrouwen en 30 mannen. Vanochtend hebben we al 12 mensen, Nederlanders, in actie gezien. Bijvoorbeeld heel goed werk van Shaquille Emanuelson bij discuswerpen. Hij gooide die discus ver 63,36 meter. Betekent dat hij in de finale staat vanavond. Dat geldt niet voor Ruben Rolvink, die dat niet lukte. De meerkamp is begonnen bij de vrouwen met Sophie Dokter. Helaas moest Marijke Esseling afzeggen, geblesseerd. Hier geraakt, dat is altijd een bittere pil. Kogelstoot uitstekend. Jorinde van Klinken en Jessica Schilder. Allebei meteen met de eerste poging over de 18 meter. En dat betekent finale vanavond. En Jessica Schilder is regerend Europees kampioene. En Jorinde van Klinken haalde brons op het EK 2 jaar geleden in München. Dus dat is uitstekend. Bent de Koning net niet gehaald. Maar die zal zeker met interesse gaan kijken. 110 meter hoorde bij de mannen. Timme Koster, goed gedaan. Gaat naar de halve finale. Meerkamp bij de vrouwen. Sophie Dokter is nu bezig met het hoogspringen. Marissa Damink, 1500 meter. Ja, het is een heel rijtje hoor. Net niet de finale gehaald. Werd achtste, moest zesde worden om de finale te halen. En zo dadelijk hebben we nog de 800 meter met Niels Laros en Ryan Clark. En dat zijn twee uitstekende lopers die ik heel hoog inschat met mogelijkheden op medailles. En medailles, dat zou zomaar kunnen. Want we hebben natuurlijk ook nog Femke Bol vanavond. 4 keer 400 in de mix. We hebben hebben dus die kogelstootfinale met twee vrouwen. We hebben de 5000 meter bij de vrouwen met Maureen Koster. En ook nog de finale discus vanavond met Shaquille Emanuelson. 5 keer was er een medaille in München 2 jaar geleden. Waarvan 3 keer goud voor Femke Bol. Benieuwd wat het dit jaar gaat worden. Vanavond kunnen de eerste medailles al vallen. Maar om 1 uur zal ik graag vertellen hoe het gegaan is met Niels Laros en Ryan Clark op de 800 meter. En met Jorinde van Klinken die zo dadelijk begint met haar kwalificatie voor de finale bij het discuswerpen. En die Houtkamp, dankjewel en we horen jou dus over een uur. Dan gaan we door naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er een bui vallen. Het is 16 tot 20 graden. Morgen vrij veel bewolking en in het midden en noorden wat regen bij 17 graden. Zondag eerst zonnig, later kans op wat regen en dan een graad of 16. Erwin Hart praat je vanmiddag bij over de situatie op de weg. Goedemiddag, Erwin. Goedemiddag. Het wordt nu drukker en drukker op de weg. Dat zien we vaker op een vrijdagmiddag. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat, zoals al de hele dag, 11 kilometer file tussen Reewijk en Woerden door werkzaamheden. Vertraging is nu meer dan een half uur. Meer dan een half uur vertraging op de A15 Gorkum richting Europoort tussen Knopend Ridderkerk en Rotterdam-Sjaloos. 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken nog een half uur dicht. De A16 Breda richting Rotterdam is helemaal dicht bij de Drechttunnel al een hele tijd door een ongeluk. 6 kilometer file vanaf knooppunt Klaverpolder omrijden via Gorkum via de A59, A27 en de A15 of via de Heinenoordtunnel in de A29. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Heerde-Zuid 20 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de omrijders vanwege die A16 staan in de file op de N3. Dordrecht-Papendrecht bij de A15 een half uur vertraging. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Vanavond in Eus Boekenclub. Schrijver Mohamed Benzelkour schreef een boek over zijn vader, de reus uit de Rif. Het schrijven is een heel eenzaam beroep. Ik ben heel benieuwd wat jouw lezersclub van dit boek vindt. En burgemeester José van Egmond uit Rijmerswaal over de waarde van boeken in haar leven. Eus Boekenclub. Vanavond om 19:50 op NPO 2. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Voordeur, achterdeur, binnendeur. Nu bij Hubo 25% korting op elke deur van Kendo. Niet zo'n Kendo-het-zelver. De vakman van Hubo hangt elke deur graag voor je af. Deur nodig? Welkom bij Hubo. De bouwmarkt die echt helpt. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag en welkom bij de vrijdageditie van de Nieuws BV. Ze gooiden nog net geen racket naar de umpire. Maar tennisser Coco Gauff was op zijn zacht gezegd not amused over een beslissing van de lijnrechter bij haar partij op Roland Garros. Ja, de Amerikaanse tennisser verloor haar partij en riep vervolgens op tot de invoering van de videoscheidsrechter, oftewel de VAR in het tennis. Of dat een goed idee is, ga ik straks bespreken met oud-proftennisser John van Lotten. Maar we gaan eerst maar even naar de paarse krokodil. De Nieuwsbv. Of je nou een rijbewijs aanvraagt, een uitkering of een vergunning, soms beland je door onzinnige regels of onlogische eisen in een bureaucratische nachtmerrie. Een paarse krokodilsituatie, vernoemd naar deze beroemde reclame. Mijn dochtertje is gisteren haar paarse krokodil vergeten. Paarse krokodil. In blokletters. De juiste locatie van de vermissing, et cetera, et cetera. Achterkant. Morgenochtend tussen 19 uur inleveren bij dienstrecreatie. Maar hij staat daar. Ja, hij staat daar. Maar ook aan de andere kant van het loket zijn de regels irritant. En een van de grootste loketten van het land, dat is het UWV, die hoopt daar wat aan te doen. En een van de bestuursleden van het UWV, Nathalie van Berkel, die zit hier bij mij in de studio. Goedemiddag. Hi. We hebben ook afgesproken elkaar te tutoyeren. Graag. Ik zag een klein lachje bij deze paarse krokodil. Wordt die nog vaak binnenhuis herhaald? Ja, hij is zo bekend. Ja? Iedereen kent de paarse krokodil. En ik denk dat we er allemaal, zowel als professionals... werkzaam bij organisaties als UWV, maar ook gewoon hè, als, als burger... als je iets aanvraagt of als je ergens aan de telefoon zit... en je bent heel lang in de wacht... en je hebt al 5 keer dezelfde vragen beantwoord. Ja, volgens mij heeft iedereen ervaring mee. Zelf dus ook? Zeker. Ja. Kunt u een situatie schetsen? Kan je een situatie schetsen waar... jezelf even bij die loketten hel stond? Nou, ik zal de naam van de organisatie niet noemen... maar ik heb pas geleden nog heel lang in de wacht gehangen... omdat mijn televisie, digitale televisie, niet werkte. En dan krijg je hulp. Hè? Ja, heeft u hem al aan en uitgezet? Ja, natuurlijk. Kunt u het nog een keer doen? Ja, maar dat heb ik net al gedaan. Ja, maar u moet het toch nog een keer doen. Ja, maar ik heb het net al gedaan. Ja, hè, zo. Dus je voelt het wel aankomen. Nou goed, herkenbaar denk ik voor iedereen. En misschien ook wel voor mensen die met het UWV bellen. Want het UWV is een uitkeringsloket voor werkloosheidsuitkeringen bijvoorbeeld. En arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Hoeveel mensen helpen jullie per jaar ongeveer? Nou, dat verschilt heel erg. Wij verstrekken ongeveer 1,2 miljoen uitkeringen jaarlijks aan mensen in Nederland. Mm-hmm. We helpen vele duizenden mensen ook weer aan het werk. Mm-hmm. Ik weet wel dat dat onze website bijvoorbeeld een van de best bezochte websites van Nederland is. Ik geloof dat die meer dan 1 miljoen keer per maand bezocht wordt. Dus het gaat om grote aantallen. Ja, het gaat om grote aantallen, 1,2 miljoen mensen. Jullie hebben als instantie ook te maken met knellende regels. Hebben ook al wel eerder over gelezen, bijvoorbeeld in interviews die je zelf ook hebt gegeven. Waardoor dit soort paarse krokodilsituaties, we hadden het toch nog maar even bij, toch nog kunnen ontstaan. Deze week stonden jullie die nog een keer op voor de politiek in een brief als UWV zijnde. Hoeveel velletjes hadden jullie nodig? Hoeveel knellende regels stonden erop? Was het 1 A4'tje? Was het een A3'tje? Waren het er 10? Nou, het zijn 2 A4'tjes en het is een selectie van knelpunten, zoals wij dat dan noemen, die zowel voor de mensen waar we ons werk voor doen echt heel vervelend zijn en naar uitpakken, maar ook voor onze eigen mensen ingewikkeld zijn om uit te voeren. Dus het gaat voor ons echt ook om die combinatie. Dit is de derde knelpuntenbrief die we hebben gemaakt en die we naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Alle 3 de knelpunten bevatten ongeveer 2 kantjes. Nou, laten we even een top 3 samen maken. Wat zou je zelf op de nummer 3 zetten? Nou, het zijn er best wel veel. Ik wil overigens ook benadrukken dat alle wet en regelgeving die we in Nederland hebben, is eigenlijk altijd gemaakt vanuit een bedoeling om iets beter te maken. En het is best wel ingewikkeld om van tevoren precies te bedenken en ook te weten hoe iets in de praktijk uitpakt. Daar zit eigenlijk een beetje het probleem. En één zo'n voorbeeld daarvan is de toeslagenwet. Dat heeft niks te maken met de toeslagen van Belastingdienst. Maar dat is een toeslag of een aanvullend inkomen wat UWV kan verstrekken. Als je een uitkering hebt bij ons en als die onder het sociaal minimum uitkomt. Ik zal niet helemaal technisch uitleggen hoe dat allemaal werkt. Maar het kan zo zijn dat je soms een uitkering krijgt die dus onder het sociaal minimum uitkomt. Dan heb je eigenlijk niet mee kan rondkomen. Daar kan je niet mee rondkomen. Dat is ontzettend weinig. Dan kan je zo'n aanvullend inkomen aanvragen. Alleen, we zien in de praktijk dat eigenlijk bijna nooit wordt aangevraagd vanwege de naam. Mensen zijn bang om een toeslag aan te vragen, maar ook omdat het ingewikkeld is. En omdat zo'n toeslag ook weer kan leiden tot terugvorderingen. Want als je zo'n toeslag hebt en je hebt je partner verdient net iets meer, dan moet je dat weer terugbetalen. Dat brengt mij bij mijn tweede knelpunt. Wat wij signaleren, heel vaak zien we dat wij gegevens hebben van iemand, van jou bijvoorbeeld, als je bij ons cliënt bent. En stel dat je ook schulden hebt, dan willen we je graag helpen. Daar hebben we een speciaal team voor, het geldzorgenteam. En dan willen we graag contact opnemen met de gemeente, maar misschien ook wel met de voedselbank om jou te helpen. Om nou te voorkomen dat je elke keer opnieuw al je gegevens aan moet leveren en je verhaal opnieuw moet vertellen, willen wij dat eigenlijk graag al voor jou doen. Maar dat mag niet. Privacywetgeving zit ons in de weg. Wij mogen alleen tegen de gemeente zeggen, ik heb hier iemand en die heeft een probleem. Punt. Waardoor je dus steeds je verhaal moet herhalen opnieuw als je belt. En elke keer al die gegevens weer moet aanleveren en je formulieren weer in moet vullen, terwijl wij die gegevens al hebben, maar die mogen we niet delen. Daar kan ik heel cynisch een roffel instarten om te horen wat het grootste knelpunt is. Vind je dat oké? Ik ben helemaal voor. Goed, laten we het starten. Mm-hmm. Wat zou het grootste knelpunt noemen? Nou, wat ik zelf tot op de dag van vandaag echt heel moeilijk uit te leggen vind, is dat het kan om van allerlei redenen zo zijn dat je te veel geld van ons krijgt en dat we dat moeten verrekenen. Of dat we dat deels bij je terug moeten halen. Als dat nou over de jaargrens heen gaat, dan halen we niet het bedrag wat je te veel hebt gekregen terug, maar het bruto bedrag, dus veel meer. En dat verschil moet je dan zelf weer bij de Belastingdienst terughalen en er gaan een paar maanden overheen. Dus het kan zo zijn dat je 500 euro te veel hebt gekregen, 1000 euro moet terugbetalen en dat verschil dan weer bij de Belastingdienst maanden later terug moet halen. En meestal gaat dat om mensen die echt heel weinig geld hebben en die dat natuurlijk helemaal niet kunnen betalen. Nee, dus dan kom je acuut in de problemen. Vaak net aan het begin van een nieuw jaar al meteen weer in de geldzorgen. Wat doet dat met de mensen die daarmee te maken krijgen? Mensen begrijpen het niet. Mensen raken er ook enorm door gefrustreerd. En dat geldt overigens ook voor onze eigen medewerkers. Die vinden dit heel ingewikkeld om uit te leggen. Ja, want die krijgen de mensen dan weer aan de lijn meteen in januari. En dan moet je dit dus uitleggen. Dan moeten ze naar de Belastingdienst om dat geld terug weer te vragen. Nou, zomaar een aantal knelpunten die je hier opnoemt. Sinds 2021 zetten jullie die op een brief naar de Tweede Kamer. De tweede of de derde keer was het nu. Heb je het idee dat het helpt om die knelpunten zo uit te leggen aan de Tweede Kamer? Ja, dat idee heb ik zeker. Ik ben er echt heel positief en hoopvol over. Het is namelijk nog niet zo heel lang zo dat het normaal is dat, zoals dat in Den Haag heet, een uitvoeringsorganisatie, hè, UWV voert wetten en regels uit, maar mag ze niet zelf bedenken. En eigenlijk er ook niet per se iets van vinden, dat wij rechtstreeks tegen de Tweede Kamer kunnen zeggen: dit is hoe uw wet uitpakt in de praktijk. Is dit nou hoe u het had bedoeld? En sterker nog, dat zou u eigenlijk zo niet moeten willen. En dat we ook voorstellen doen hoe het anders zou kunnen. Dat is echt wel nieuw. En alleen al dat dat kan en dat dat leidt tot een goed gesprek. Ja, dat maakt echt al het verschil. Wetten en regels aanpassen duurt best wel lang. Hè. De kortste tijd waarin je dat kan doen is gemiddeld genomen 1,5 jaar. Maar dat er aan gewerkt wordt omdat er politieke aandacht voor is, dat is echt ontzettend veel winst. Laten we even samen luisteren naar de Nationale Ombudsman, Renier van Zutphen. Je moet zorgen dat het goed komt. En er zijn grenzen en er is ruimte en er zijn regels en er zijn budgetten. Maar daarbinnen is ongelooflijk veel nodig en mogelijk. Ja, hij zegt eigenlijk, er is heel veel mogelijk binnen de wetten en de regels die er nu liggen. En het ligt niet alleen aan die regels en wetten. Bent u dat met hem eens? Zeker. Het ligt ook aan de manier hoe wij mensen helpen, hoe wij mensen aan de telefoon te woord staan, hoe leesbaar onze brieven zijn, hoe goed je informatie kunt vinden op onze website. En dat zijn ook allemaal dingen waar we heel hard aan werken om dat te verbeteren. Mm-hmm. Soms is dat al gelukt, soms zijn we daar nog mee aan de slag. Dus hand in eigen boezem. Bij UWV is ook niet alles op orde, maar we werken er hard aan. En we hebben ook die vereenvoudiging van wet en regelgeving nodig. Want zou je graag daar ook meer zelf over willen bepalen in plaats van dat je moet wachten op nieuwe wetten en regels uit de Tweede Kamer, maar dat je zegt, nou geef dit stukje gewoon aan ons, aan het UWV. Wij kunnen dit wel regelen zelf, wij hebben daar onze ideeën over. Nou, wat denk ik heel erg helpt is als wij meer de ruimte krijgen, maar ook zelf pakken, en dat laatste doen we ook, om naar de bedoeling van de wet te handelen. Dus niet naar precies de letter. Dit mag wel of dit mag niet. Dan krijg je van die zwart-wit situaties. Maar dat je echt naar de bedoeling, naar de geest van de wet handelt. Dat is denk ik ook wat de Nationale Ombudsman bedoelt. Dat doen we ook. En wat ik ook nog graag wil zeggen is, je kunt nog zo'n simpele brief sturen, maar als daar een heel ingewikkeld wettelijk begrip in staat, bijvoorbeeld je sociaal verzekeringsloon, je SV-loon. Weet jij wat het is? Kan ik terugvinden op mijn loonstrook, volgens mij? Nee, niet altijd. Oh, niet altijd? Nee, zeker niet altijd. En er zijn heel veel mensen die dat dus niet weten. En dat moet je wel opgeven om bij ons een uitkering aan te vragen. Ja. Nou is er een nieuwe coalitie, de VVD-prominente Johan Remkes, die zei laatst in Trouw dat dit akkoord meer gaat over het wat dan over het hoe. Zie jij dan in het knelpunten al voorbij komen of juist verdwijnen? Of lees je er helemaal niks over in dit hoofdlijnenakkoord? Nou, wat ik voor het eerst heb gezien zijn een paar dingen. Dat we als uitvoeringsorganisaties aan het begin bij de informateurs uitgenodigd zijn om dingen die wij belangrijk vonden ook te kunnen vertellen. En een van die dingen die we hebben gezegd is: alsjeblieft, maak afspraken over het wat en niet te veel over het hoe. Nou, dat zien we voor een deel terug in het hoofdlijnakkoord. Dus dat is goed nieuws, want dat betekent dat er voor de professionals, zoals mensen van UWV en mensen van de Kamer van Koophandel, en ga zo maar door, ruimte is om dus mee te denken, uit te werken hoe iets dan zou kunnen en hoe iets ook echt uitvoerbaar is en goed uitpakt in de praktijk. Ik hoor hem maar. Dus dat is goed nieuws. En het is ook wel heel spannend hoe we dat dan met elkaar gaan doen. Dat gaan we afwachten en hopelijk verdwijnen in ieder geval de top 3 aan paarse krokodillen die je vandaag aan ons hebt uitgelegd. Nathalie van Berkel, bestuurslid van uitkeringsorganisatie UWV. Dank voor de komst. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. En met de start van het EK Atletiek vandaag een paar heerlijke halve finales op Roland Garros en de mooie oefenzegen van Oranje tegen Canada. We kunnen wel langzaam gaan stellen dat de sportzomer echt gaat beginnen. Traditiegetrouw worden er allerlei voetballiedjes uitgebracht hiervoor. Maar het lijkt wel de enige sport waarover gezongen wordt. Maar is dat ook al zo of valt dat mee? Nou, Nieuwsbv-regisseur Leon Polman die was zo sportief vanmorgen om daar eens even in te duiken. We hebben het niet afgesproken elkaar te duceren, maar ik doe het toch. Oh, Leon, hallo. Nou, hallo. Goed. Is het waar? Is voetbal de enige sport waarover gezongen wordt? Nee hoor, nee. Er zijn echt wel andere sporten die ook bezongen worden. Bijvoorbeeld, weet jij wat er gebeurde op 7 juli 1996? Ja, dat is de dag dat Richard Kaartek Wimbledon won. Heel goed. En over die dag maakte Spinvis een heel lied. We speelden onder de dom. Ik was niet mooi en niet jong. De dag dat Richard Kaartek Wimbledon won. En ik heb toen Spinvis even gevraagd of hij zelf ook een beetje kon tennissen. Maar toen appte die, ah nee, geen tennis. Het liedje gaat over werkelijk van alles, maar nu juist niet over Richard Krajicek en Wimbledon. Ik ben meer van het tafelvoetbal, zeg maar. Nou, dat Spinvis, ik tel hem gewoon mee als tennislied, hoor. En een andere sport komt uit 1984. Toen was daar het fenomeen Lodewijk van Avezaat en die is bekend van dit nummer. Ja, je hoorde hem. Volleybal. Het was een behoorlijke hit destijds. En goed, hij had toen wel de smaak te pakken. Hij dacht, ik ga nog wat meer sporten gebruiken. En toen kwam de single daarna en die ging zo. Hockey doen we met een stankie. Golf doen we met een klap. Cricket met een houten hamer. En bovenop het perk zo'n erg mens staart. Daar roepen we van hap, hap, hap, hap, hap. He, dus in één lied zijn nu hockey, golf, cricket en paardrijden voorbijgekomen in de Nederpop. En korfbal, excuus. Dat is ook een sport die we veel in Nederland spelen. Ja, nou, er is wel een Nederlandse band met de naam Korfbal, maar die zingen daar niet over. Maar er bestaat wel een korfballied, een anthem zelfs, gemaakt door de Surinaamse artiest B-Tune. Kijk. Op verzoek van de Surinaamse Korfbalbond zelf, de National Korfbal Anthem Song of Suriname. Jairus, Shira, meneer Pinas. Er zijn nu toch al de grenzen overgestoken qua sportliedjes. Hoe zit dat bijvoorbeeld in Amerika? Wordt daar veel gezongen over honkbal, basketbal? Heb je dat gevonden? Zeker wel. Er zijn zelfs hele bekende nummers. En die gaan misschien niet per se over honkbal helemaal. Maar je kunt er ook niet omheen in die liedjes. Ik zeg bijvoorbeeld Meatloaf en dan zeg jij... Ja, Paradise by the Dashboard Lights. En ook Simon en Garfunkel hebben heel subtiel een van de grootste honkballers in de geschiedenis verwerkt in hun liedje. Ja, die Joe DiMaggio die komt wel vaker voor in liedjes. In Vogue van Madonna bijvoorbeeld. We Didn't Start the Fire van Billy Joel. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn ook prachtige Canadese liedjes over ijshockey. Ja, dat zal allemaal wel. Dat mag je zeker na de uitzending allemaal mij vertellen. Maar ik wil toch even terug naar de tennis. Want daar begonnen we al half een beetje mee. Vandaag immers halve finale Roland Garros. Zometeen in Nieuwsbv gaan we praten over het ontbreken van videoscheidsrechters bij tennis. Heb je een plaat gevonden die we daar omheen kunnen draaien? Jawel, let op. Een nummer over een tennisser die heel veel aan een VAR gehad had destijds. John McEnroe, die kon echt flink tekeer gaan tegen de scheids. Hij wordt hier nagedaan door de groep Da Brat in het nummer Chalk Dust, The Umpire Strikes Back. Oh, I say, well played, sir. 15 love. Oh my goodness me, what a shot. 13 love. again. 30-15. These two boys really mean business today. 40-15. Out. What? Out. What? The ball was out. You gotta be kidding! The ball's in! Everyone can see that the ball's in! Chalk dust! Everyone can see that there was chalk dust! That ball was in by about a mile! You people here are goddamn senile! Don't be noisy, there's a good chap! You'll wake the line up, she's having a nap! Rather naughty, kindly play on. I won't play on till you change your call. You didn't even see the ball. I come over here to play a game, but you blind geriatric to the same. The ball's in. Everyone can see that the ball's in. Chalk dust. Everyone can see that there was chalk dust. Yes, little brat, I'm sick of you. The umpire strikes back. Oh, you're the pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Straks praat ik met oud-proftennisser John van Lottem over de vraag of er een VAR moet komen in het tennis. Maar nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck. NPO Radio 1. De maatregelen tegen de groeiende inflatie hebben succes, dat zegt de Nederlandse Bank. Dit jaar en volgend jaar blijven de prijsstijgingen beperkt tot 2,8%. Daarna dalen ze onder het normale niveau van 2%. Tijdens de coronapandemie en de energiecrisis liep de inflatie sterk op. Nu gaat het beter, zegt de Nederlandse Bank, en kan de economie weer gematigd groeien. De politie gaat opnieuw actie voeren. Als het aan de vakbonden ligt, kunnen mensen volgende week dinsdag niet terecht op het politiebureau om aangifte te doen. Bellen met de politie kan dan nog wel. Bonden, werkgevers en het kabinet kunnen het al maanden niet eens worden over een nieuwe regeling voor vroeg pensioen. Rusland heeft een Fransman aangeklaagd voor spionage. De man zou informatie hebben verzameld over militaire activiteiten in Rusland. Frankrijk noemt die beschuldiging onzin en zegt dat de Fransman op geen enkele manier voor de Franse staat werkt. En onlinebank Bunk neemt extra beveiligingsmaatregelen na berichten over oplichting. NOS en NRC ontdekten dat tientallen Bunk-klanten miljoenen euro's zijn kwijtgeraakt door phishing. Bunk houdt voortaan alle betalingen 24 uur vast, zodat klanten die nog kunnen annuleren als ze denken dat er iets niet klopt. Dankjewel, Levi. Erwin, hoe is het op de weg? Ja, het is druk op de weg. Waar de ongelukken gebeurd zijn, staat het goed vast. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden 11 kilometer file, 40 minuten vertraging door de werkzaamheden. A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Zevenaar, 40 minuten vertraging door een ongeluk op de linkerrijstrook, 7 kilometer file. A15 Gorinchem-Europoort, nog steeds een uur vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloos, 9 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. De hele A16 is dicht, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel door een ongeluk 7 kilometer file. Omrijden dus via Gorinchem. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam moet je niet omrijden, want daar is ook een ongeluk gebeurd bij afrit Oud-Beijerland. 3 kwartier is de extra reistijd. 8 kilometer file vanaf Willemstad. En op de N3 Dordrecht-Papendrecht staat het ook vast, daardoor bij de aansluiting met de A15. 8 kilometer file, een half uur vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De vandaag is dat Lisa Loep. Ik heb lang getwijfeld of ik deze column zou schrijven, en precies daarom heb ik besloten het wel te doen. Ik wil het namelijk hebben over borstvoeding, en dan vooral het niet geven van borstvoeding. Als ik afga op mijn eigen ervaringen in de afgelopen 4 maanden moederschap, is dit het grootste taboe in onze samenleving. Vooruit, op het afwijken van de 4-3-3 bij het voetbal na dan. Want als me één ding duidelijk is geworden sinds ik zwanger raakte, is dat borstvoeding geen keuze is, maar een vanzelfsprekendheid is. Vanaf het moment van bevruchting gaat het over het feit dat je na de bevalling borstvoeding gaat geven, niet of je dat eigenlijk wel wilt. En wat de voordelen, maar zeker ook de nadelen van borstvoeding zijn. Moedermelk wordt als een magisch elixir voorgespiegeld. Nog net niet de toverdrank waar Obelix als kind inviel. Het is de allerbeste voeding, dat weet toch iedereen. Gevolgd door de dooddoener van het ouderschap. En je wilt toch het beste voor je kind? Durf daar maar eens nee op te antwoorden. En toch is het antwoord op die vraag niet zo evident als het lijkt. Niet dat ik twijfel aan de adviezen van het voedingscentrum of de WHO. Zeker in ontwikkelingslanden, waar schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is, zijn de voordelen van borstvoeding groot. En ook in Nederland valt er zeker wat voor te zeggen. Borstvoeding leidt bewezen tot minder maag- en darmklachten en een iets kleinere kans op eczeem, verkoudheid en oorontstekingen in het eerste levensjaar van de baby. Maar hoe welkom die voordelen ook zijn, het is nou niet dat flesvoeding een baby veroordeelt tot levenslange hoestbuien of permanente diarree. Waar de gezondheidsvoordelen worden opgeblazen tot de suggestie dat je geen goede moeder bent als je je kind geen borstvoeding geeft, worden de nadelen van borstvoeding helemaal genegeerd. De sociale druk om borstvoeding te geven is zo groot dat vrouwen bloedende tepels, borstontstekingen en enorme pijnen doorstaan om toch maar door te blijven gaan. Vaak ook enigszins gepusht door lactatiekundigen en kraamhulp. Na een soms zware bevalling gaat een groot deel van de energie niet naar het eigen herstel, maar naar het voeden van het kind en staan gebroken nachten een goede slaap in de weg. Wat niet alleen fysiek verstrekkende gevolgen heeft, maar ook mentaal. Is dit dan altijd het allerbeste voor het kind? Want niet alleen voor de moeder, maar ook voor het kind is het toch belangrijk dat de moeder vlot herstelt van de bevalling, goed in haar vel zit en geen helse pijnen hoeft te doorstaan bij het voeden. En dan is er ook nog een vader of niet-barende partner. Die zouden we bijna vergeten. Je hoort veel over de binding tussen moeder en kind tijdens het borstvoedingsmoment. Maar hoe zit dat dan met de binding tussen de vader of niet-borstvoedende partner tijdens de eerste maanden? Die is toch net zo belangrijk? Hoe kun je dezelfde binding en een gelijkwaardige verdeling bereiken als één partner tot wel 9 uur per dag bezig is met het voeden en de ander nauwelijks iets kan doen? Bovendien valt er veel te zeggen voor het emanciperende karakter van flesvoeding, wat de moeder veel tijd, energie en lekkende borsten bespaart. Laat me duidelijk zijn. Deze column gaat eigenlijk niet over borstvoeding. Deze column gaat over de dogma's die wij over borstvoeding hebben. Ik vind echt dat iedereen zelf moet weten of die borstvoeding wil geven of niet. Ik kan me goed voorstellen dat veel moeders het een mooie ervaring vinden die ze niet hadden willen missen. Maar de sociale druk is momenteel zo hoog dat veel vrouwen die vrijheid nu niet ervaren en niet het gevoel hebben dat er ook een andere, gelijkwaardige keuze is. En dat is niet omdat we baby's moeten beschermen tegen de gevaren van flesvoeding. Nee, die is hartstikke veilig en gezond. Volgens mij komt het omdat we als maatschappij vinden dat je je als moeder volledig ten dienste van je kind zou moeten stellen. Zowel mentaal als fysiek. Veel vrouwen voelen nu niet de vrijheid om zelf te kiezen. Omdat iedereen en zijn moeder, pun intended, een mening over borstvoeding heeft. En die mening is bijna altijd, het moet. Anders ben je een slechte moeder. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan we naar tennis, want geen dag is saai op het Franse tennistoernooi Roland Garros, waar gisteren de Amerikaanse toptennisser Coco Gauff niet te spreken was over een beslissing van de umpire. Oh, Gauff's not happy. He called it and then I said it. I'm 1000% sure. For me, he did not affect your shot. Like, but if he called it before he hit it, I saw my reaction. I didn't even finish my follow through. Are you serious? He called it before I hit it. Can you ask him? No, we cannot ask him. You know, when you're booing because you know you're wrong. Sorry? You're booing because you're wrong. De nummer 3 van de wereld verloor in de halve finale van het toernooi en na afloop pleitte zij voor een VAR in het mondiale tennis. Yeah, I definitely think that at this point it's almost ridiculous that we don't have it. Not also just speaking because that happened to me, but I just think, you know, every sport has it. And also there's so many decisions that are made and then it sucks as a player to like go back or online and you see that you were completely right. I definitely think as a sport we have to evolve and we have the technology. They're showing it on TV, so I don't get why the player can't see it. Gauff vindt het belachelijk dat andere sporten wel een VAR hebben en tennis nog niet. Hoe zit dat met VAR in het tennis? Ga erover praten met oud-tennisser John van Lottem. John, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft ze een punt? Nou, geen spel tussen te krijgen, eerlijk gezegd. Ze heeft volledig gelijk. Het is enorm frustrerend. Ze had ook zeer zeker gelijk op het moment van gisteren. Maar dit gebeurt... ja, bijna iedere wedstrijd wel. Dus inderdaad, het, we hebben de middelen, de technische middelen, de kansen en ook toch wel vaak in dit soort grote toernooien het geld om dit te implementeren. Dus inderdaad, mag wel wat veranderd worden. Jij zegt eigenlijk, iedere tenniswedstrijd is er wel een VAR-moment. Ja, nou kijk, tennis gaat natuurlijk niet alleen over een bal in of uit. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere regels die eigenlijk een soort interpretatieregel is. Waarin de scheidsrechter bepaalt of iemand het net heeft aangeraakt, ja of nee. Of de bal twee keer gestuiterd heeft, ja of nee. Of in dit geval van Gove heeft de scheidsrechter uitgekold en daarna sloeg ze de bal. Dus had dat invloed op dat punt. En dat zijn allemaal beslissingen die aangevochten kunnen worden met VAR-momenten. En ja. Dat heel duidelijk naar voren kan komen. Nou denk ik, ik kijk wel eens de tennis op televisie en velen met mij. En dan zie je een herhaling en dan kunnen we kijken of een bal uit is of net in is. De beelden, die zijn er uit verschillende hoeken. Is dat dan niet genoeg? Wat kan een VAR daar dan nog weer aan toevoegen? Nou, kijk, dit gaat echt over Hawkeye-systeem waar je het net over had. Dus over bal in of uit. Maar zoals ik al aangaf, het tennis is meer dan alleen in of uit. Raak je de bal bijvoorbeeld voor het net of achter het net? Als je een dropshot slaat en je glijdt door, kom je met je voet tegen het net aan. Dan verlies je het punt. Mm-hmm. Ja, en als de scheidsrechter dan zegt... Ja, je raakt het net aan en de speler zegt nee, je raakt hem niet aan. Ja, dan ben je altijd fout, want de scheidsrechter beslist. Als je dat kan terughalen met beelden, ja, dan... kijk, en dat gaat echt over momenten waarin het breakpoint is of niet. Of setpoint of matchpoint. Het kan heel erg bepalend zijn voor de uitkomst van de wedstrijd. En dat... Ja, daar zijn de belangen ook te groot voor. En ja. Toch vaak ook scheidsrechters niet helemaal dat gevoel hebben van... de sporter of de speler om het op de juiste manier te interpreteren. Had jij de VAR graag willen hebben in je eigen carrière? Had dat jou een andere carrière gegeven, denk je? Nou, een andere carrière gegeven niet. Want uiteindelijk heeft iedereen er net zoveel baat bij. Dus, maar iedere speler wenst dit. Alleen in het verleden kon het gewoon niet. Techniek was er niet. De middelen waren er niet. Nog steeds hoor. De grote toernooien kunnen er betalen. Dit soort technieken. Maar de kleinere toernooien. Kijk, op het moment dat je het doet, moet je het op alle banen doen. En op alle wedstrijden. Ja, en dat vergt enorme investeringen. Maar voor dit soort grote Grand Slam toernooien zou het zeker doorgevoerd moeten worden. Maar had het invloed gehad op mijn carrière? Nee. Het had heel wat frustratie. Kan je nog een moment herinneren waar je het kunnen wegnemen? Okay, ja. Wat was jou echt voor jou een moment waar je ervoor graag bij had willen hebben? Nou, ik heb wel eens, dat was de tijd, toen was voor Hawkeye nog, een bal in of uit op matchpoint, op een Grand Slam toernooi, een bal uitgeslagen en denk dat je de wedstrijd wint, de bal wordt niet uitgegeven en je moet door en je verliest hem. En zo heb ik ook waarschijnlijk wedstrijden gewonnen. Dus het is niet zo dat het een ander beeld was had gegeven over mijn carrière, maar spelers willen gewoon af van het onrechtgevoel. Ja, en het onrecht dat komt vaak ook tot uiting in botsingen tussen spelers en umpires. Die zijn zeker niet uniek. Ook zo Amerikaanse speler Jared Donaldson tijdens het toernooi in Monte Carlo in 2018. Dat klonk toen zo. For me, just touch the line. Okay, show me Mark. The fact I cannot see the mark there, but it was for sure on the line. You can't see a mark? I could, well, obviously there's not. There's a mark right here. Oh, just calm down. There's a mark right here. Just calm down. It's not a reason to start like this. Yeah, it is. No. Yeah, it is. You're not showing me a mark. Stop this. What are you doing here? You're not showing me one mark. Call a supervisor right now. You can call a supervisor right now. Call a supervisor right now. This is not acceptable. Call a supervisor right now. Ja, de een zag de markt, de ander zag de markt niet. Zou een VAR dit soort uitbarstingen in de toekomst kunnen voorkomen? Dit is zo. Hier wordt een speler vaak neergezet van doe eens normaal. Maar ja. Vaak is het ook zo dat een scheidsrechter zijn eigen beslissing niet wil terugnemen. Of dat, en dat je zo duidelijk ziet dat er inderdaad wel een plek is. En hij geeft en hij probeert zijn fout goed te praten. Ja, en dan krijg je dat gevoel van onrecht. Waarbij spelers echt door het dak kunnen gaan. En dat neemt inderdaad, dit is dan een Hawkeye moment. Dit is op gravel, Dus op gravel is er geen Hawkeye. Nou ja, het is allemaal gecompliceerd. Mm-hmm. Maar hoe meer je terug kan halen, hoe meer je met beelden en met Hawkeye-systemen, ja, hoe beter het ook is voor het spel. En hoe eerlijker het ook is voor de speler. Ja, nou, er is al mee geëxperimenteerd op de US Open bijvoorbeeld. Maar dat is nog niet echt doorgezet daarna. Is tennis nou gewoon heel conservatief? Moeten we dat concluderen? Tennis is zeker conservatief. Voetbal is ook conservatief. Het zijn eigenlijk sporten ondertussen. Die het over het algemeen het goed doen en populair zijn. Daar zie je ook de minste veranderingen. Daar moet tennis wel echt aan werken. Wedstrijden duren te lang. Dus er zijn echt nog wel wat punten waar aan geschaafd moet worden. Maar tennis is zeker conservatief. Nou, ondertussen zijn er wel hele mooie wedstrijden waar we naar kunnen kijken. Bijvoorbeeld de wedstrijd vandaag, een spannende halve finale. Ja. Op Roland Garros, Jannik Sinner tegen Carlos Alcaraz. Om 2:30 ook te volgen hier op deze zender. Is er een VAR, denk je, nodig vandaag bij deze toppers? Nou, bij deze twee niet, denk ik. Want het zijn echt twee ontzettend sportieve spelers die heel veel respect hebben voor elkaar. Maar natuurlijk vijanden op de baan, maar... Het zijn wel mannen die op het moment dat er echt iets gebeurt wat niet klopt, ze daar wel een hoop toe roepen. Maar ja, dit is wel echt een wedstrijd om voor te gaan zitten. Carlos Alcaraz tegen Sinner, dat zijn de twee mannen die nu het mannentennis dragen. Dus dit is echt een geweldige halve finale. Ah, goed, je weet hem goed neer te zetten. Vanaf 2:30 ook dus hier op deze zender. Dankjewel, oud-tennisser John van Lottem. De Nieuwsbv. Into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? We horen hier natuurlijk Bob Dylan. En een portret van Bob Dylan op de voorkant van een gestencelde stapel songteksten was het begin van de carrière van tekenaar Peter Pontiac. Je kunt hem kennen van getekende portretten van popsterren op de achterkant van de Muziek Express bijvoorbeeld, maar ook allerlei andere werken en allerlei andere bladen. Van obscure krakerskrantjes tot het deftige NRC en Kraut. De graphic novel die hij maakte over zijn vader, die maakte Peter Pontiac wereldberoemd. Hij overleed in 2015 en nu ligt hier zijn biografie in de boekhandel. Ga erover praten met zijn biograaf Jeroen Thijssen. Goedemiddag. Goedemiddag. Je mag goed dicht bij de microfoon komen, kunnen we je goed horen. En ook VPRO-collega Chris Keijner hier in de studio. Welkom. Goedemiddag. Je maakte ruim 20 jaar geleden een film over en met de kunstenaar. Ja, Jeroen, allereerst, waarom moest er een biografie komen over Peter Pontiac? Vanwege zijn fantastische werk en vanwege zijn bijzondere leven. Want dat ging alle kanten. Dat heeft heel veel hoogtepunten en heel veel dieptepunten gekend. En dat moest gewoon nog meer gehoord worden. Het was vrij onbekend. Ja. En ik vond dat ik degene was die dat aan de wereld kon moest doen. Ja, nou, we kunnen een paar momenten uit dat leven langslopen, waardoor de luisteraar ook zal begrijpen waarom zo'n biografie nodig was. In de inleiding zei ik al dat hij tekening maakte bij boeken met songteksten. Woonde zelf in een kraakpand. En om geld te verdienen brachten ze die boeken dan weer uit. En zelf zei hij later dit daarover. Ik heb een keer wat trips geruild met iemand in het huis voor een tekening die ik thuis had gemaakt toen ik nog thuis woonde van The Birds. En die jongen zei toch van misschien kan Peter een voorkantje maken. Toen we een voorkantje nodig hadden voor zo'n stencilboek. En ik kan me nog herinneren dat ik eigenlijk de pest in had dat ik iets moest gaan maken. Want iedereen ging geloof ik naar het strand om te trippen of zo. Dat is heerlijk weer. En ik moest opeens een voorkantje gaan zitten tekenen. Dus ik heb enigszins sputterend... ben ik toen een voorkantje gaan tekenen. En dat is het begin van alles geweest eigenlijk. En Peter zegt hier het begin van alles, want het was een succes dus. Het was een enorm succes, ja. Die dingen gingen over de toonbank als warme broodjes. In feite allemaal onder de toonbank. Want het was zwart en er werden geen rechten over afgedragen. Maar ze hebben zelfs daarmee de Rolling Stone gehaald. Het Amerikaanse popblad. En ze gingen naar het strand om te trippen, maar ze gingen ook naar het strand om groepseks te hebben, overigens. Oh, oké, okay. Goed. Ja. Waarbij Peter altijd helemaal onderop lag met zijn neus in het zand. Heeft hij me ook verteld, ja. Ja. Nou, goed, want hij zegt hier, de anderen gingen trippen op het strand, maar zelf stond hij ook wel te trippen, hè, volgens mij. Ja, hij was een groot gebruiker. Ja. Het rare was dat hij van trips werd hij raar. En op een gegeven moment ontdekte hij opium. En daar werd hij heel kalm van. En daar is hij toen tot zijn, nou ja, zijn 34ste is hij dat blijven gebruiken. Ja, ook tijdens, dus vooral ook voor inspiratie te krijgen misschien. Nee, het was vooral om rust te krijgen. Ja. Hij had boven in zijn hoofd. Ja, hij had geen inspiratie nodig. Hij tekende altijd overal en op alles. Ja, en kan je dat drugsgebruik ook terugzien in zijn werk, zou je zeggen? Ja, Pontiac was de eerste striptekenaar die zijn eigen leven verwerkte in zijn werk. De eerste Nederlandse tekenaar, moet ik daarbij zeggen. En hij tekende heel veel, dus ook over drugsgebruik. En over de nachtmerries die hij daarover had. Mm-hmm. Ook zijn vriend die aan het gebruiken waren en zijn vriendin. Ja. Seks met de heroïne schijnt geweldig te zijn. Ja, nou ja, goed. Maakt me wel geïnteresseerd nu, moet ik zeggen, Jeroen. Hoe zou je zijn stijl, voordat we naar Chris, want die maakte een documentaire over hem. Hoe zou je zijn stijl omschrijven? Mensen kunnen op radio1.nl/live wat werk zien, maar het blijft radio. Hoe zou jij het omschrijven? Fantastisch getekend en heel vol met details. Peter was bang om leegte over te laten in zijn werk. Zeker in het begin. En hij tekent alles vol. Hij noemde dat zelfs een horror vacui. Ja, dus een angst voor het vacuüm. Maar ik zelf heb het idee dat het ook voortkomt uit een soort van falang. Zo van, als ik maar alles erin stop en helemaal vol maak, dan zit er altijd wel iets goeds tussen. Ja, Chris, jij maakte een film met en over Peter Pontiac in 2003. Mm-hmm. Was hij toen al afgekikt? Ja, zeker. Ja, want hij vertelt daar ook over in de film. Mm-hmm. En, Uur van de Wolf. Ja. Dat is ook een belangrijk aspect van de persoonlijkheid van Peter. En ik denk zowel voordat hij drugs ging gebruiken als tijdens en na. Maar hij zei, ja, als je afkikt van de heroïne, dan voel je je nog heel lang als een gepelde garnaal. Dan heb je geen bescherming. Dan komt alles veel te hard binnen. En eigenlijk is dat, denk ik, bij hem zijn hele leven zo geweest. Het was een ontzettend lieve, maar ook hele kwetsbare en ook wel angstige man. Sociaal onhandig. En ja, die drugs hebben daar zeker ook een rol in gespeeld. Dat hij probeerde weg te houden. En toen die drugs weg waren, toen kwam die kwetsbaarheid weer in alle hevigheid terug. Ja. Nou, en jij bedenkt op een gegeven moment een film over hem te maken. Ja. Je zegt, het is een angstige, kwetsbare man. Kon je dicht bij hem komen op een gegeven moment? Jawel, we kenden elkaar al. Ik had hem ooit voor de VPRO-gids geïnterviewd, begin jaren 90. En daar was een soort vriendschap uit ontstaan. Niet dat we de vloer bij elkaar plat liepen, maar we mochten elkaar. Mm-hmm. En ik vond hem, ja, was voor mij ook al een held uit mijn jeugd. Vanwege die Dylan cover bijvoorbeeld, die ook de omslag van onze podcast over Bob was. Maar goed, dus we kenden elkaar. Ja, kon ik dicht bij hem komen? Ja en nee. Hij was ongelooflijk bereidwillig. Maar hij was ook moeilijk te interviewen. Je hoorde dat fragment net, dat kwam uit de film. Nou, ik denk dat alleen uit dat stukje al ongeveer 40 uurtjes zijn weggeknipt. Want hij was geen prater. En hij hield er natuurlijk ook niet echt van om te praten. Hij liet zich wel in zijn ziel kijken, maar dan in zijn werk. Ja. Sprak via de tekeningen natuurlijk die hij maakte. Maar dat was geen onwil. Ik bedoel, het kostte veel tijd en later ook veel nabewerking. Maar uiteindelijk, hij was heel eerlijk en hij deed van harte mee. Dus ja, ik denk wel dat ik redelijk dichtbij hem ben geweest. Ja. Die film was de aanleiding voor de film was Crowd, het boek dat Pontiac maakte over zijn vader Jeroen. Wat was er met die vader? En zijn vader was wat we nu bipolair noemen. Zijn vader was ook fout in de oorlog. Is met de Duitsers meegegaan naar het Oostfront als journalist om te schrijven voor de Zwarte Soldaat, onder andere. Nederlandse dwangarbeiders geprobeerd te overreden om in het Duitse leger te treden. Dat was behoorlijk fout. En het was ook een heel dominante man. Zat zijn kinderen echt enorm in de nek, op hun hoofd, op hun kop. Dus hij heeft een groot deel van Peters leven bepaald. Ja, op die manier echt wel invloed daarop gehad. Ja zeker. Ja. Ja. Wat merkte jij daarvan? Kon je met hem daarover praten, Chris? Ja, zeker. Ja, daar kon je goed over praten. En ik maakte die film inderdaad mede naar aanleiding van Crowd. Ook als een eerdere werk. Maar toen ik dat zag, dacht ik van ja, dit vind ik zo'n fantastisch verhaal. En nou ja, ook de mate waarin Peter dus langzamerhand Ja, is ook zijn houding ten opzichte van zijn vader veranderde. Hij wilde gewoon weten wat voor man dat was en was geweest. En nou ja, ook hoe die verdwijning in elkaar zat. Dus dat die hele film had als apotheose dat we naar Curaçao gaan, op de plek waar zijn vader op een gegeven moment op mysterieuze wijze verdwenen is, in een baai waar alleen nog maar zijn schoenen en zijn pijp zijn gevonden. Dus natuurlijk konden we daarover praten. En ook over de jeugd waarin... Ja, ik denk aan de ene kant, Peter had natuurlijk een waanzinnig talent wat op allerlei manieren vast wel tot uitdrukking was gekomen. Maar de combinatie van die foute, dominante vader en de jaren 60 waarin die opgroeide, die toch al rebels van aard waren, dat heeft wel zijn talent enorm gestimuleerd. Want dat het talent kwam ook voort uit verzet tegen de burgerlijke moraal. En er kwamen een paar in die tijd dingen bij elkaar, voor hem persoonlijk en qua tijdgeest, die dat werk enorm gestimuleerd hebben, denk ik. Ja, we kunnen even luisteren naar Curaçao nog, en dat jij net al even kort aanhaalde. Jij ging namelijk met Peter naar Curaçao om de plek te bekijken waar zijn vader is verdwenen. Laten we even luisteren naar Peter als hij op de plek is waar het allemaal gebeurde. Ik wil niet, het is niet dat ik overmand word door emoties, maar het is wel een... Het is toch wel even slikken. Het is ook een prachtige, monumentale plek om je leven te eindigen. Al of niet uit eigen verkiezing. Het kan veel slechter. Het kan veel slechter? Ja. Het klinkt enigszins nuchter hier. Nou ja, dat is ook typerend. Ook voor zijn werk. Ik bedoel, het kan heel zwart zijn, maar het is ook altijd waanzinnig geestig. Ik bedoel, we hadden het er net even over. Er is een tekening die hij aan het eind van zijn leven heeft gemaakt als hij zelf al doodziek is. En dan zie je een boek op zijn nachtkastje liggen, op zijn kop. Dan moet je even de tekening omdraaien en dan zie je hoe het heet. Lever lach, lever traan, heet dat. Nou ja, dat soort woordspeligheid. Maar je kan iets tegen woordspeling hebben. Maar Peter was er zo goed in en was zo geestig. Dus die nuchterheid en zo'n relativerende opmerking op zo'n moment is aan de ene kant natuurlijk omdat hij eigenlijk zelf niet van sentimentaliteit wil weten en wel dat gevoel heeft op dat moment. Maar ja, dat bedekt hij dan met zo'n opmerking. Ja, zo was die man. Zo stond hij in het leven. In 2015 overleed hij, Jeroen. Hoe is het met hem afgelopen? Ja, hij overleed uiteindelijk aan een ziekte, hè? Ja, hij overleed aan hepatitis C. Die had hij opgelopen van een vuile naald uit de tijd dat hij heroïne gebruikte. En, overblijfsel nog. Ja, ja, en er was toen geen medicijn voor. En op een gegeven moment was er sprake van een levertransplantatie. Maar hij dacht van ja, dan komt het weer terug. Dat was bij een vriend van hem gebeurd. Het tragische is dat 2 jaar later, geloof ik, wel een medicijn tegen hepatitis C is gevonden. Hij is dus eigenlijk te vroeg overleden, maar het was niet meer te doen, begreep ik. Ja, goed dat we hem hier in ieder geval nog even weer besproken hebben. De biografie die ligt er ook. Ja, gefeliciteerd natuurlijk ook daarmee. Hartstikke mooi werk is dat geworden. De biografie Peter Pontiac, het turbulente leven van een gedreven tekenaar. Die ligt in de winkel. En de film van jou, Chris Keijner, maakte die jij voor het Uur van de Wolf. Die is nog altijd terug te zien ook op de website van de VPRO. YouTube, overal. Dank voor jullie komst in ieder geval naar de studio. Dankjewel. Uit het weekend in. Ik hoor jullie enthousiasme, dat druipt er werkelijk vanaf. Met bijzondere gesprekken. Ik wist niet wat ik hoorde. Nee, ik ook niet. Ik zat er echt met mijn ogen wijd open. Ik dacht van, shit. Onmisbare wetenswaardigheden. Johnny Rambo is op een of andere manier vertegenwoordigd een beetje het verbitterde, achtergelaten, uitgespuugde Amerika, wat op een gegeven moment wraak kon nemen. En elke week de column van Peter Heerschop. Joep van het Hek. Hij speelde ooit zijn eerste als de allerlaatste keer en speelde nu de laatste als de allereerste keer. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat 5 jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu iedere dag in je favoriete podcast-app. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Ja, goedemiddag. Opluchting en blijdschap bij GroenLinks PvdA gisteren. De exit poll wijst hem voorlopig aan als grootste Nederlandse partij straks in het Europees parlement. Zometeen praat ik met Europarlementariër Mohamed Shaheem, de nummer 2 van de lijst, over die uitslag en wat hij verwacht van de strijd tussen links en rechts in de rest van Europa. Dat straks in de nieuwsbv, maar eerst dus even het uitgebreide NOS Journaal met Levi van Eck. De Nederlandse Bank verwacht dat het de komende jaren economisch wat beter gaat. De pogingen om de inflatie onder controle te krijgen zijn geslaagd. Dat zegt de DNB in een voorjaarsrapport over de economische verwachtingen. Economieverslaggever Roland Muller, ja, waar komt dit optimisme bij DNB vandaan? Nou, zij zien nu toch wel dat er na een periode van economische tegenslag en zelfs een beetje krimp, dat er nu toch wel plusjes worden verwacht. Dit jaar al, maar eigenlijk ook al de komende jaren. Dus 2025, 2026. Nou, zij zien dat eigenlijk toch wel zo'n beetje alles zijn op groen staan. Hè. De lonen zijn gestegen. Dat zien we dus ook weer terug in onze portemonnee. En we zien het ook aan andere zaken. Hè. Dus bijvoorbeeld de prijzen voor huizen. Die zijn weer, ja, als van ouds gaan die door het dak. Nou, dat is natuurlijk niet voor iedereen goed nieuws. Maar dat is wel een indicator dat het dat het er weer enigszins economisch goed uitziet. Nou, en hoe komt dat nou? Nou ja, zij zijn zelf heel blij met het beleid wat er gevoerd is. Hè. De centrale banken op Europees niveau, die hebben natuurlijk geprobeerd om die inflatie te beteugelen. Die maakte dat leven zo duur. En daarvan zeggen zij nu, ja, dat is gewoon echt succesvol geweest. En een bijkomend voordeel is dat het ook nog eens een keer zonder al te veel schade is gebeurd. Hè. Dus die economische recessie, die ook al echt werd verwacht, die valt reuze mee. Dus nou ja, complimenten voor zichzelf. Maar ze zijn overigens wel wat strenger voor de Nederlandse overheid. Die wordt wel enigszins op de vingers getikt. En dat heeft vooral te maken met het begrotingsbeleid. Want wat zeggen ze dan tegen de Nederlandse overheid? Of wat zegt de DNB dan? Nou ja, er komt eigenlijk simpelweg op neer dat zij zeggen van ja, er gaat gewoon te veel uit en er komt te weinig in. En dan ontstaat er dus een begrotingstekort. Nou, dat is op zich vrij normaal. Dat mag er ook zijn, ook volgens de Europese normen. Maar liever niet boven de 3%. En zij zeggen ja, zelfs al met de huidige plannen, dus van het demissionaire kabinet, dan kom je daar al boven. En met de nieuwe plannen van het nog te vormen kabinet, dus op basis van de coalitieplannen, dan kom je daar zeker boven. Ik had dan ook even contact met Olaf Slijpen van de DNB en ik vroeg hem of hij zich zorgen maakt over dit op handen zijnde overheidsbeleid. Kijk naar begrotingsbeleid, denken wij inderdaad dat het te scherp aan de wind wordt gezeild. En we zien nu dat men wel heel dicht naar die 3% toekruipt. Nou, dan loop je het risico dat je eroverheen gaat. Dat je dan moet ingrijpen, dus bijvoorbeeld extra moet bezuinigen of de lasten moet verhogen. Ja, en dat kan dan net op een moment gebeuren dat het niet goed is voor de economie. Ja, dus de scherp aan de wind zeilen, dat noem je ook wel risico op pro-cyclisch economisch beleid. Het is een beetje technisch, maar het komt erop neer, ja, dat op de momenten dat je het eigenlijk niet kunt hebben in de toekomst, moet je dan opeens toch je portemonnee trekken. Dus zegt de Nederlandse bank, ja, hou je nou maar gewoon aan die Europese norm. Over Europa gesproken, deze dagen zijn er overal verkiezingen in de EU. DNB hamert op meer Europa, waarom? Ja, dat doen ze trouwens wel vaker, maar ditmaal doen ze dat ook weer omdat ze ook wel zien dat Europa echt cruciaal is voor Nederland en voor de welvaart van Nederland. Maar ze voegen er ook wel aan toe, zegt Olaf Slijpen van het DNB, dat het dus niet alleen maar gaat om dat kleine beetje meer welvaart jaarlijks, maar ook om economische veiligheid. Het biedt ook economische veiligheid. Want we zien gewoon dat schokken die van buiten Europa komen, ja, dan werkt die Europese binnenmarkt ook voor Nederland als een soort stootkussen. Dus ook dat is een heel belangrijk argument om Europa, de Europese binnenmarkt, te blijven koesteren en die binnenmarkt ook verder uit te bouwen. Ja, Europa dus als stootkussen voor Nederland, voor economische zwaardere tijden. Ze geven er trouwens nog een duidelijke economische waarschuwing bij al dit optimisme. Ja, er zijn natuurlijk ook de afgelopen jaren veel schokken in de wereldhandel geweest. Denk aan de oplopende energieprijzen, containers die veel duurder werden, oorlogen die in verschillende delen van de wereld hebben plaatsgevonden. Ja, dat zijn allemaal onvoorziene omstandigheden die nog niet zijn inbegrepen bij dit economisch optimisme. Roland Muller over de economische verwachtingen van DNB. Dankjewel. De Britse premier Sunak maakt zijn excuses voordat hij gisteren eerder is weggegaan bij de herdenking van D-Day in Normandië. Het programma in de namiddag sloeg hij over voor een tv-interview over de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. En dat kwam hem op flinke kritiek te staan. Contact met correspondent Fleur Launsbach. Eerst maar eens even, hoe is dat gegaan gisteren? Ja. Nou, Sunak was dus in Normandië samen met andere wereldleiders zoals Joe Biden en Emmanuel Macron. En die was er ook en hij hield er ook een toespraak, maar daarna ging hij best wel snel weg. En hij liet het wel over aan David Cameron, die vroeger natuurlijk premier was van het Verenigd Koninkrijk. Maar nu is hij minister van Buitenlandse Zaken. Dus dat is wel grappig, want nu staan dus op al die persfoto's staat David Cameron tussen die wereldleiders. Wat wel een beetje verwarrend is, want het is een soort van time warp voor mensen. Maar de vraag waarom hij vroegtijdig wegging, het was ook nog eens voor een pre-recorded interview. Dus het wat pas woensdag wordt uitgezonden. Dus er zijn gewoon vragen over zijn inschatting hierover. En het wordt ook vrij groot opgeblazen nu, want over 27 dagen hebben we hier de verkiezingen. Dus het speelt allemaal natuurlijk groot mee nu. En dus veel kritiek. Waarom is er eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk zoveel kritiek over dat hij dan eerder is weggegaan? Ja, D-Day is best wel belangrijk voor de Britten. Het is niet echt een kleine herdenking, best wel een grote herdenking. Er waren ook nog eens een paar best wel oude veteranen bij. Hele oude veteranen. En dit was misschien ook wel hun laatste herdenking. Maar ja, zoals ik al zei, we zitten midden in een best wel een venijnige verkiezingscampagne. Dus oppositiepartijen die zijn de hele tijd op zoek naar manieren om elkaar af te fakkelen. En Sunak's vroegtijdige vertrek, dat domineert nu het nieuws, ondanks dat hij zijn excuses heeft gemaakt. Maar dat heeft ook echt te maken met de oppositiepartijen die hier vooral veel nadruk op leggen. En hoe wordt er eigenlijk binnen de eigen partij van Sunak gereageerd, de conservatieven? Ja, hij heeft dus inderdaad een conservatieve achterban. En wat weten we van conservatieven is dat ze natuurlijk vaak ook erg belang hechten aan traditie, plichtsgetrouw, geschiedenis. Dat zijn allemaal dingen die kernwaarden zijn. En het zijn ook vaak oudere kiezers. Dus je ziet ook een generatiegat hierin. Want oudere mensen vinden D-Day belangrijk. Ik denk als je nu op de straat opgaat in Londen en vraagt aan een millennial waarom D-Day belangrijk is, dat zij het waarschijnlijk wat minder belangrijk vinden. Dus het heeft ook vooral met zijn oudere achterban te maken die dit natuurlijk erg belangrijk vindt. Correspondent Fleur Launsbach, dankjewel. De politie gaat opnieuw actie voeren. Als het aan de vakbonden ligt, kunnen mensen volgende week dinsdag niet terecht op het politiebureau om aangifte te doen. Dat zegt Maarten Bink, woordvoerder van de 4 gezamenlijke politiebonden. Nu gaan de politiebureaus 24 uur dicht in het hele land. En dat betekent helaas dat burgers niet terecht kunnen aan het politiebureau voor het doen van aangifte op dat moment. Tenzij het spoed is, want dan worden ze uiteraard gewoon geholpen. Bonden, werkgevers en het kabinet kunnen het al maanden niet eens worden over een nieuwe regeling voor vroeg pensioen. Eerdere acties waarbij agenten minder bekeuringen uitschreven hebben volgens de bonden geen succes gehad. En daarom gaan ze over tot een tijdelijke sluiting van de politiebureaus. De man die in Almelo met een kruisboog op een balkon stond is ook in hoger beroep veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. 4 jaar geleden doodde hij zijn buurvrouw en haar nicht met een mes. Daarna schoot hij met een kruisboog op een politieagent en een verpleegkundige. Het OM eiste 22 jaar cel, maar volgens het gerechtshof was hij ontoerekeningsvatbaar en vandaar dus alleen TBS. Rusland heeft een Fransman aangeklaagd voor spionage. De Franse hulpverlener werd gisteren opgepakt en zou informatie hebben verzameld over militaire activiteiten in Rusland. Frankrijk noemt die beschuldiging onzin en zegt dat de Fransen op geen enkele manier, dat de Fransman op geen enkele manier voor de Franse staat werkt. De VS heeft 10 drones van de Houthis uitgeschakeld in de Rode Zee. De drones waren afgevuurd vanuit Jemen en hebben volgens het Amerikaanse leger geen schade aangericht. De Houthis vallen sinds de oorlog in Gaza regelmatig schepen aan die banden zouden hebben met Israël. Het NOS-journaal. Onlinebank Bunk heeft de beveiliging opgeschroefd. In een mail aan klanten schrijft het bedrijf dat er verschillende aanpassingen zijn gedaan. Zo worden betalingen nu 24 uur vastgehouden door de bank, zodat de rekeninghouder de betaling nog kan annuleren, vertelt redacteur Ellen Kamphorst. Dus ik maak jouw geld over. Maar dat betekent dan ook dat jij dus pas 1 of 2 werkdagen later dat geld heeft. En in die 24 uur constateer je dan dat je bent opgelicht. Dan kun je dus in de app al die betalingen annuleren. Dus dat is eigenlijk de meest in het oog springende. Maar ze zeggen ook, stel dat wij denken dat je opgelicht wordt, dan kunnen we je rekening bevriezen. Onlangs publiceerde NOS en NRC dat tientallen bunklanten voor miljoenen euro's zijn opgelicht door phishing. Oplichters konden hun slag slaan doordat veiligheidsmaatregelen die andere banken wel hebben bij Bunk ontbraken. In het Stadio Olimpico in Rome zijn vanochtend de Europese kampioenschappen atletiek begonnen. In Rome is commentator Andy Houtkamp. Andy, je vertelde een uur geleden dat je op de 800 meter veel verwachtte van Niels Laros en Ryan Clark. Hoe hebben zij het gedaan? Ja, soms worden verwachtingen waargemaakt en soms ook niet. Niels Laros is zo'n geval van niet. Het is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, een 1500 specialist. Maar ik had op de 800 ook wel wat verwacht. Hij haalde de halve finale niet. Ryan Clark kwam met zijn hakken over de sloot wel in de halve finale. Heel prettig. Jorinde van Klinken. Eerder al haalde ze bij het kogelstoten de finale. En ook nu bij het discuswerpen komt ze in de finale. Zij is echt in vorm. Haar tweede finale op dit EK. En bij de meerkamp vrouwen heeft Sophie Dokter haar tweede onderdeel gehad. Na de 100 hoorden ging het heel redelijk bij het hoogspringen met een hoogte van 1,80 meter. Staat zij nu op de 9e plaats. En die Houtkamp, dankjewel. Het is 10:10. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er een bui vallen. Het is 16-20 graden. Morgen vrij veel bewolking en in het midden en noorden wat regen bij 17 graden. Zondag eerst zonnig, later kans op wat regen en dan een graad of 16. Erwin Art, waar is het aansluiten deze middag? Nou, op best veel plekken. Er staan meer dan 25 files op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Staat er eentje tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel 6 kilometer. Door een ongeluk 20 minuten vertraging. De weg is wel net weer vrij. De A12 Den Haag richting Utrecht 40 minuten extra reistijd. Zoals gebruikelijk tussen Reewijk en Woerden 12 kilometer file door de werkzaamheden van Rijkswaterstaat. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Drechttunnel 8 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden via Gorkum, via de A59, A27 en de A15. De N3 Dordrecht richting Papendrecht is bevolkt door omrijders. Daardoor tussen de A16 en de A15 40 minuten vertraging in 8 kilometer file. NPO Radio 1. PNN Vara. BV. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws BV. Gisteren mocht Nederland de Europese verkiezingen aftrappen. En als we de exit poll moeten geloven, is GroenLinks PvdA als winnaar uit de bus gekomen. OO Europa. Maar zondagavond horen we pas de officiële uitslag. Het is nog even billen knijpen of de PVV de 8 linkse zetels die er nu staan gaat evenaren of niet. Wordt het links of wordt het rechts? Wie wordt de grootste? Gaan we zondagavond horen aan tafel. Hier dit keer niet Peter K., maar onze eigen politiek redacteur Anna Plezier. Ja, hallo. Anna, welkom in de week van Plezier. Ja, dankjewel. Ja, ik dacht, nou, ik heb zelf ook aangeschoven over de Europese verkiezingen. Ja. Ik vind het hier veel te gezellig. Ik ga niet meer plezier. Weg. Je ziet er uitgeslapen uit in ieder geval. Het Parool noemde het en niet zelfs een saaie uitslag. Heb je dat ook zo ervaren als politiek redacteur? Nou, ik moet wel zeggen, ik zat zeer gespannen op de bank. Dat kan je ook aan mijn huisgenoten vragen. Ik zat echt een soort helemaal rondjes te rennen door het huis. Van, oh, het komt bijna. Ik vond het helemaal niet saai. Omdat het gewoon zo moeilijk te voorspellen is altijd. En ook natuurlijk met de vorige verkiezingen, toen was de PVV toch wel voor veel mensen opeens de grootste. Nou ja, ik dacht, je zal het maar net zien. Je weet het niet. Wilders heeft meer invloed dan we soms denken. Dus ja, ik vond het heel spannend. Nou goed, en we zagen blije mensen ook tijdens die uitslagenavond. Ja. Zeker ook aan de kant bij de gasten. Wie heb je meegenomen in de Week van Plezier deze week? Ja, dat is Mohamed Shaheem. 5 jaar geleden was de PvdA de grote winnaar. En ondanks de winst van de PVV bij de landelijke verkiezingen lijkt PvdA GroenLinks het weer geflikt te hebben. Maar onze gast van vandaag is de nummer 2 van de lijst van GroenLinks PvdA. Maar die wordt nog wel eens verward met een andere Mohamed van de PvdA. Heel tof om weer een steunbetuiging te hebben gekregen dat ik een stem zou krijgen morgen. Helaas kan dat niet. Er is morgen maar één Mo om wie het draait. En dat is Mo Shaheem uit Helmond. Mo Mohandis zit in de Tweede Kamer en die komt uit Gouda. Ja, je hoorde hier dus Tweede Kamerlid Mohamed Mohandis. Ja, even voor de duidelijkheid, er zit hier een andere Mohamed in de studio. Ja, toch fijn. Ja, het grap is, Mohamed kwam gisteren naar me toe, het super sympathieke vent. En die zei, het is weer gebeurd, hè. Ja. Weer door een paar mensen gefeliciteerd. Ja, maar jullie stonden ook naast elkaar, zag ik, op de uitslagenavond. Ja. Dus ik dacht, ja, jullie doen het er ook een beetje om, hè? Ja, ik op een gegeven moment, ik duurde even dat ik erachter kwam dat ze ons echt door elkaar halen. Maar op een gegeven moment kreeg ik op zijn verjaardag appjes met felicitaties. Toen dacht ik van partijgenoten, weet je wel. Toen dacht ik, oké, Mohamed, heb jij dit nu ook? Ja, en hij had het ook. En ik werd ook gefeliciteerd toen hij zijn zwemdiploma haalde. Dat was heel erg cute. Maar hij heeft meer zwemdiploma's dan ik. Ik heb bij A heb ik moeten stoppen. Dus, In ieder geval gaan de felicitaties nu vooral jullie kant op. Je bent de nummer 2 van de PvdA op de Europalijst. Mohamed Shaheem dus. Was het een mooie avond gisteravond? Wat was het, nou, anders stellen, was het een korte nacht? Is er lang gefeest? Het was een korte nacht, het was een mooie avond. Omdat je werkt keihard. Misschien voor op tv en in het nieuws heb je volgen we de campagne een week of zo. Misschien iets langer. Maar wij zijn natuurlijk maanden bezig. In al die zeiltjes, in al die dorpen, steden, huis aan huis gaan. En dan wacht je met spanning van oké, wat krijg je? Want je krijgt altijd wat je verdient. Het is een mooie dag, hè? Een dag dat mensen mogen stemmen. En als je dan ziet dat er heel veel mensen mogelijk het meeste vertrouwen in ons hebben, ja, dat doet gewoon heel goed. En gelukt dat een beetje samen feesten al? Want het zijn toch twee partijen, twee verschillende mensen. Feesten die op dezelfde manier, bedenk ik mij nu opeens? Feesten die op dezelfde manier. Het zijn over het algemeen mensen die keihard hebben gewerkt en de afgelopen maanden steeds meer elkaar hebben leren kennen. Ik zeg altijd, we zijn een beetje een samengesteld gezin. Die samenwonen. We zijn nog niet getrouwd. Er zijn altijd wel mensen in dat gezin die je misschien minder leuk vindt of misschien juist heel erg leuk vindt. En samen leer je steeds meer één gezin worden. En zo'n feest helpt daarbij. Oh, heel goed. Nou, goed antwoord. We gaan eens even naar Anna, want jij hebt de verkiezingscampagne voor ons even op een rijtje gezet. Laten we even luisteren. Het was een verhitte verkiezingscampagne met als kers op de taart het NOS-debat aan de vooravond van de verkiezingen. U heeft hele grote woorden, hele grote beloften, maar de steun aan de boeren die haalt u weg. Twee partijen die hier een beetje met elkaar aan het vechten zijn over wie staat hier nou echt voor de boer. Nou, ik heb het idee dat jullie allebei staan voor stilstand. Nou, u moet u wel bij de feiten houden. Ik weet dat de VVD en migratie met feiten soms, het is wat moeilijk. Het lijkt wel alsof ik hier met de wil niet, kan niet coalitie staat te debatteren. U verkoopt knollen voor citroenen aan uw kiezer. De Green Deal van tafel, dat is natuurlijk een fabeltje. En die regeringsleiders, die raken daar niet van in de war. Klopt dat ze niet in de war raken, omdat ze weten dat het onzin is. En de campagne was een succes. In de afgelopen 35 jaar kwamen er niet zoveel kiezers opdagen als nu. Ik kom gebruik maken van mijn stemrecht als Europeaan. Wat ik ook wel belangrijk vind, is ook dat we aan de toekomst denken van nieuwe jongeren, de nieuwe generatie. In Zeeland verscheen dit bruidspaar op het stembureau. Het komt natuurlijk niet vaak voor om te kunnen stemmen op je bruiloft, dus dachten dat gaan we toch even doen. Het werd een strijd tussen de PVV en GroenLinks-PVDA. Maar het lijkt erop dat die laatste als winnaar uit de bus komt. Hoort het gejuich losbarsten, de zaal ontploffen, omhelzen elkaar. En ook de kandidaat-europarlementariërs hebben nu een soort groepshug met elkaar georganiseerd. Want ze hebben in deze exitpoll 1 zetel meer dan de PVV. En dat is wat ze wilden, die tweestrijd winnen. Ze houden het succes vast van de vorige Europese verkiezingen, want toen kwam de PvdA als onverwacht grote winnaar uit de bus onder leiding van, jawel, Frans Timmermans. Niet de VVD, niet Forum voor Democratie, maar de PvdA is onverwacht de grootste bij de Europese verkiezingen. Weinigen zagen het aankomen. Ja, die grote winst is, blijkt ook uit onderzoek, de winst van Frans Timmermans. Ik heb op Frans Timmermans gestemd. Meneer Timmermans, moet ik u feliciteren? De Partij van de Arbeid is terug. Bas Eickhout, een stuk minder bekend dan Frans Timmermans, moest het dit keer als lijsttrekker proberen voor GroenLinks-PVDA en was uiteraard blij dat hij het succes vasthield. Ik denk dat het echt wel een heel goed moment is dat gewoon progressief Nederland gewoon laat zien dat er een alternatief is. En dat is ook een heel belangrijk signaal nu aan de rest van Europa. Maar de grootste stijger is toch wel echt de PVV. Die gingen van 1 naar 7 zetels. Ik ben ontzettend blij. We hebben nog nooit 7 zetels in het Europees Parlement gehad. En we zijn vanavond echt by far de grootste winnaar. Wat betekent deze uitslag voor de Europese politiek? Over die vraag gaan we doorpraten met Mohamed Shaheem, Europarlementariër voor de PvdA. Meneer Shaheem, u noemde het net al even hard werken. Er is hard gewerkt de afgelopen weken. Was het een pittige campagne? Het was een leuke campagne. Ja, kijk, ik vind het altijd heel erg mooi als ik dan in een plaats kom waar ik dan 20, 30 vrijwilligers zie die met elkaar gewoon super enthousiast gaan flyeren, met mensen spreken, huis aan huis gaan. Ja, dat is heel erg fijn. Mm-hmm. Het kost wel energie, want je moet gewoon op heel veel plekken tegelijkertijd proberen te... Nou, niet tegelijkertijd, op een dag te proberen te zijn. En dat is aan het eind van de dag is dat wel zwaar, maar je doet het ergens voor. Namelijk om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk pro-Europese bands worden gekozen die vanuit het politieke midden Europa verder uitbouwen en uitbreiden in de zin van sterker maken, mm-hmm, in plaats van binnenuit afbreken. Ja, dat is gelukt. Volgens de exit poll is PvdA GroenLinks-PvdA de grootste partij. Veel lachende gezichten zagen we in Tivoli Vredenburg. Ik zie nu ook weer een lach op het gezicht als we over de uitslag praten. Ondanks die lach daar waren er toch ook op andere plekken vooral teleurgestelde GroenLinks-PvdA-kiezers. Bijvoorbeeld in Amsterdam bij een andere uitslagenavond. Hoe valt voor jou die overwinning van de PVV vanavond? Treurig. En ik denk dat GroenLinks-PVDA ook wel een goede soort van wederstem kan geven tegenover de PVV die gepresteerd wordt. Ja, dit is dus vanavond wat ik hier vooral hoor. Beetje teleurgesteld dat de PVV zo groot is geworden. Ja, daar is vooral de teleurstelling dat de PVV die grote stijging heeft gemaakt. Hoe ging dat in Utrecht? Werd daar ook over gepraat? Ja, daar hebben gewoon heel veel mensen op de PVV gestemd. Alleen als je gaat kijken naar hoe de stemverhoudingen zijn ten opzichte van 2019, is er eigenlijk niet heel veel veranderd. 2/3 van de stemmen is naar pro-Europese partijen gegaan. Ik neem de VVD even voor lief, want in Europa zijn ze zeker pro-Europa. Dus dan als je gaat kijken naar VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, Volt, dan is daar gewoon een ruime meerderheid heeft daarop gestemd. Mm-hmm. En de stemmen van die nu naar Wilders zijn gegaan, die gingen de vorige keer naar de FVD. Ja. Deels. Dus in dat opzicht is het wel een lichte verschuiving naar rechts. Maar niet zo groot als dat werd geroepen de afgelopen weken. Ja, de PVV ging van 1 naar 7 zetels, of eigenlijk 0 naar 7. Wat betekent die uitslag voor de Europese politiek? Ja, in principe denk ik niet dat de PVV zoveel invloed heeft in het Europese parlement. Ze zitten bij een fractie die eigenlijk nooit iets doet, nooit onderhandelt en alleen maar loopt te zeuren en te tieren en nooit verantwoordelijkheid neemt voor welke wet dan ook. En ik verwacht dat ze die mentaliteit niet zullen veranderen, want verantwoordelijkheid nemen betekent ook verantwoordelijkheid dragen. En dan kun je niet meer dingen platslaan tot een populistische ja of nee, of een zero-sum game. Dus ik verwacht daar niet veel van. Nee, maar ook praktisch vraag ik me ook wel af van je moet zo'n hele partij opbouwen. Kijk, jullie lopen er al best wel lang rond. Dus bijvoorbeeld Bas Eickhout, jullie lijsttrekker, al 15 jaar. Ja, die heeft natuurlijk ook het een en ander opgebouwd. Jullie hebben natuurlijk een partijstructuur. Dat lijkt me ook, ja, hoe gaat dat praktisch als je zo'n partij van 7 zetels uit de grond moet stampen? Ik vind het lastig om daarop te antwoorden. Wij zitten dus binnen 2 politieke families waar we ook gewoon ondersteuning hebben van hoe politiek werkt. Hoe je de wetsvoorstellen met elkaar organiseert en behandelt. Ja, dat is theoretisch zit de PVV bij de ID-fractie. Mm-hmm. En zou die ondersteuning daar ook moeten bestaan. Maar uiteindelijk moet het ook gewoon komen van de Europarlementariërs zelf. Het is gewoon heel inhoudelijk. Het is heel weinig vorm. Je kan echt niet dingen platslaan tot iets populistisch, je wordt dan niet serieus genomen. Maar als je goede argumenten hebt en goede ideeën, ja, dan zullen we ook naar dat soort mensen luisteren. In ieder geval laat de uitslag wel zien dat de rechtse/extreemrechtse wind die in Nederland al waaide, ook nu richting Europa waait. Er wordt ook veel meer over gesproken, ook in de rest van Europa. Hoe kijkt u dan naar de uitslag die we zondagavond krijgen? Houdt u uw hart vast? Wat ik zie is in ieder geval dat die wind zeker waait, maar dat die qua stormkracht echt wel is gedaald. Een briesje aan het worden is in vergelijking met wat ons is voorgehouden. Van 0 naar 7 zou ik geen briesje noemen. Nou ja, wat ik zeg, dus ik kijk ook naar bijvoorbeeld de zetels die de Forum voor Democratie daarvoor had. Die gaan van 4 naar 0. Dus bij elkaar heeft radicaal rechts, als je het even zo mag noemen, die zijn dus van 5 naar 7 zetels gegaan. Mm-hmm. Dus dat is zeg maar hoe ik het bekijk. Tegelijkertijd vind ik nog steeds dat wij het liefst nog meer zetels hadden, mm-hmm, om nog beter ons best te kunnen doen in Europa. Maar belangrijk. Ik vroeg me af over Europa, want dit is nog de Nederlandse kijk erop. De rest van Europa, daar is ook het idee dat er meer naar rechts nog gegaan gaat worden. Ook met die Europese verkiezingen. De landen mogen de komende 3 dagen nog stemmen. Ja. kan zondagavond toch best spannend worden. Zeker. En daarom is het ook belangrijk dat wij anderen kunnen inspireren. Wat je ziet, ik heb met heel veel collega's gebeld. Die zeggen, ze zijn zo blij met de uitslag. Want jullie hebben laten zien dat je dus radicaal rechts kan verslaan. En wij hopen dat in onze individuele landen ook te doen. Ik ga ook de komende dagen nog flyeren in andere landen om mijn collega's te helpen. Want uiteindelijk gaat het erom dat we in al die lidstaten zoveel mogelijk mensen kiezen die willen werken, dingen willen veranderen, maar uiteindelijk wat we hebben opgebouwd niet afbreken. Ja, want wat ik ook nog afvraag. Kijk, GroenLinks-PvdA heeft nu een gezamenlijke lijst gehad. Gezamenlijke campagne, gezamenlijk verkiezingsprogramma. Maar zoals we weten gaan jullie hierna weer uiteen in twee verschillende families. Ja, hoe moet ik dat concreet voor me zien? Bent u dan weer gewoon PvdA-Europarlementariër of nog steeds een PvdA-GroenLinks-Europarlementariër? Ja. Ik denk dat het een terechte vraag is. Die krijg ik heel veel. En mijn uitleg daar is eigenlijk heel simpel. We zijn één GroenLinks-PvdA-fractie. Met een woordvoerder, één woordvoerder per onderwerp. En om ons verkiezingsprogramma zoveel mogelijk uit te kunnen voeren, gaan wij in twee verschillende politieke families zitten. Maar altijd vanuit hetzelfde startpunt, vanuit hetzelfde standpunt. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat jullie altijd bijvoorbeeld hetzelfde stemmen, omdat je soms ook misschien met je familie mee moet stemmen. Dat dus zou kunnen. Hoe zie ik dat? Dat zou kunnen, maar wij proberen, en dat gaan we echt de komende jaren nog intensiever doen dan dat we de afgelopen maanden hebben gedaan, zorgen dat wij die Sociaaldemocraten en de Groenen op één lijn krijgen. Want ook de Sociaaldemocraten en de Groenen in andere landen zien in dat als we niet met elkaar onze verschillen overbruggen en een vuist maken, dat we het dan echt in de handen geven van de Christendemocraten. En die gaan dan steeds vaker zich verleiden tot radicaal rechts. En dat is niet goed. Ja, dus u ziet echt dat in andere landen ook de Sociaaldemocraten en de Groenen samengaan? Nou, niet samengaan, maar wel tot het besef komen dat wij in ieder geval met elkaar ook een zowel de spitsenkandidaat van de Groenen als de Sociaaldemocraten hebben gezegd, wij gaan absoluut niet samenwerken met de conservatieven of de radicaalrechtse. Nee, voor welke Europese landen bent u nog angstig? Wat vindt u spannende landen? Naar welk land wilt u het liefst eigenlijk afreizen om nog te kunnen flyeren? Frankrijk. Omdat? Daar zit Le Pen met Rassemblement National, staat daar heel hoog in de peilingen. Onze partijen doen het steeds beter. Zit in dezelfde familie als de PVV? Die zitten in dezelfde familie als de PVV. Macron, de Liberalen doen het wat minder. Sociaaldemocraten stijgen. De Groenen doen het redelijk. Mm-hmm. Daar is wel wat te halen, denk ik, qua zetels. In Duitsland zie je dat altijd voor Duitsland aan het wegzakken is. En de Groenen en de Sociaaldemocraten aan het stijgen zijn. Ja. Hebben ze daar ook in Frankrijk diezelfde? Want ik vond ook wel bijzonder. Wilders, die zei normaal, je hoeft niet naar de stembus. Voor de Europese verkiezingen allemaal niet belangrijk. Nu zei hij, kom wel. Nou, je ziet dat alleen al die oproep dus best wel wat impact heeft. Zie je dat in andere landen ook? Nee, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik denk dat ze daar wel een hogere opkomst hebben in vergelijking met Nederland. We zijn toch echt wel een beetje een van de achterblijvers qua opkomst. En ze zien ook in dat Europa heel belangrijk is. Ik bedoel, als mensen inzien dat het belangrijk is, dan gaan ze ook naar de stembus. En dat verhaal, dat lukt veel beter om te vertellen in andere landen. Zondagavond gaan we het kijken. Waar gaat u kijken zondag? Ik ben in Brussel. Oké, heel goed. Op het Pierre Ter Ardès. Nee, in het parlement. Ah, heel goed. Ook om commentaar te geven op de verkiezingen. Bureau Buitenland, Tim de Wit zo meteen hier. Wat gaan jullie doen? Wij gaan op precies hetzelfde onderwerp doorpraten. Oké, heel goed. Nou, dan gaan we dat zo meteen horen. Mohamed Shahin, Europarlementariër voor de PvdA. Anna, ging goed? De week van plezier? Ja, super. Leuk. Dankjewel. Fijn weekend iedereen. 12 uur maandag zijn wij er weer. Dag. BNN VARA. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kruller Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Doet je wifi het weer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de bomen het bos over de relatie tussen mens en natuur. Kruller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding.